Wejdź na planujedługiezycie.pl i złap zdrowie w sieci. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na wszechstronne Audi Q5 z rocznika 2020. Dostępny także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services z pakietem ubezpieczeń w cenie. Wejdź na audi.pl. Audi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Warszawie zależy na szybkim porozumieniu w sprawie unijnego budżetu, mówił w Trójce rzecznik rządu Piotr Miller. Zaznaczył przy tym, że podczas dzisiejszego wideoszczytu prawdopodobnie nie zapadną w tej kwestii żadne ustalenia. Za godzinę wznowienie obrad Sejmu. Czym zajmą się dziś posłowie? O to za chwilę zapytamy Agnieszkę Drążkiewicz. W tym serwisie także o utrudnieniach w ruchu pociągów na Śląsku. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że polskim władzom zależy na szybkim porozumieniu z Brukselą w sprawie pakietu budżetowego. Jego zdaniem jednak trudno będzie dziś je osiągnąć. Warszawa i Budapeszt poinformowały w poniedziałek, że nie mogą zaakceptować budżetu na najbliższe lata i funduszu odbudowy po pandemii z powodu dołączonych do nich przepisów uzależniających wypłatę funduszy od stanu praworządności. Polska i Węgry argumentują, że przepisy w tej sprawie byłyby niejasne i pozwalałyby na arbitralne traktowanie krajów członkowskich. Spodziewam się, że mogą jakieś propozycje paść, ale nie wydaje mi się, żeby dzisiaj mogły zapaść wiążące decyzje. Chyba, że oczywiście byłoby wycofanie się z tych mechanizmów, o których mówimy. Natomiast spodziewam się, że ten proces potrwa nieco dłużej. Dzisiejszy wideoszczyt rozpocznie się o 18:00. Nie jest wykluczone, że większe negocjacje w tej sprawie odbędą się w grudniu, bo wtedy do Brukseli na szczyt mają przylecieć przywódcy 27 krajów. Za godzinę posłowie wracają do pracy. Sejm będzie kontynuował posiedzenie. Parlamentarzyści wysłuchają m.in. informacji rządu na temat przygotowania do drugiej fali pandemii koronawirusa. Przenosimy się przed budynek Sejmu. Tam jest Agnieszka Drążkiewicz, która będzie przysłuchiwała się dzisiejszym obradom. Agnieszko, powiedz, czym jeszcze będą się zajmować politycy? A w porządku obrad jest kilka ważnych punktów. Przewidziano m.in. kontynuację prac nad nowelą ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. To nowela przewiduje zwiększenie dofinansowania do tego funduszu aż o 3 miliardy złotych. Posłowie wybiorą także Rzecznika Praw Obywatelskich. Spróbują przynajmniej. Ponownie jedyną kandydatką na to stanowisko jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Kandydatka ma na razie negatywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. A ta sejmowa lista pracy to także trzecie czytanie projektu ustawy o działach administracyjnych. To są przepisy, które dostosowują administrację do zmian, jakie dokonały się w Radzie Ministrów jesienią. Na wspomniana przez Ciebie informacja rządu na temat przygotowania do drugiej fali epidemii ma zawierać m.in. dane o funkcjonowaniu służby zdrowia, a także informacje o kondycji gospodarki. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Uwaga, wiatr ma tam w porywach z prędkością nawet do 80 km na godzinę. Na stacji Czechowice-Dziedzice w województwie śląskim w nocy wykoleił się pociąg towarowy. Podróżujący koleją muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami. Na odcinku Czechowice-Dziedzice-Pszczyna uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Część składów jedzie objazdem przez Oświęcim. Pociągi ze stacji Katowice kończą bieg w stacji Pszczyna, natomiast pociągi jadące z Żywca dojeżdżają do stacji Czechowice-Dziedzice. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Jak co roku w trzeci czwartek listopada lekarze i eksperci zachęcają do zerwania z nałogiem. Aby rzucić palenie, najważniejsza jest motywacja, a pierwszym krokiem zastanowienie się, jakie korzyści odniosę, jeżeli to zrobię, mówi dr Magdalena Cedzińska, kierownik poradni pomocy palącym w Warszawie. Te korzyści, które zdarzą się za kilkanaście lat, a jeszcze są wirtualne, po tym nie zachoruję na coś, czasami są niewystarczającą motywacją. Więc warto pomyśleć, czego tu i teraz doświadczę, jeśli uda mi się to palenie rzucić. Być może to będzie poprawa relacji w domu, być może to będzie większa pewność siebie, być może to będzie mniejszy wstyd z powodu uzależnienia, być może to będzie lepsza kondycja. To jest jakby pierwszy krok, zastanowienie się, co mi rzucenie palenia da, jaką korzyść z tego będę miał, dlaczego to dla mnie jest ważne. Doktor Magdalena Cedzińska dodaje, że palenie papierosów wpływa na cięższy przebieg infekcji koronawirusowych. palenie tytoniu właściwie powoduje bardzo dużo różnych chorób przewlekłych, które zmniejszają szanse takiej osoby na łagodniejsze przebycie COVID-a. No bo przecież osoby, które palą papierosy, to są częściej osoby, które mają problemy z układem oddechowym, różne infekcje układu oddechowego i gorzej funkcjonujący układ oddechowy. Palenie tytoniu znacząco wpływa na układ krążenia. Cukrzyca również, która też jest taką chorobą, która pogarsza przebieg COVID-a, też jest związana z paleniem tytoniu. W Polsce papierosy pali około 8 milionów osób. Ta informacja kończy serwis Trójki. A w Trójce czas na sport. Tomasz Grazdowski. Piłkarze przegrali w Chorzowie z Holandią 1-2 na zakończenie udziału w Lidze Narodów. Trener Jerzy Brzęczek. Na pewno, jeżeli patrząc na przebieg całego spotkania, to było, uważam, dobre spotkanie z takim przeciwnikiem. Oczywiście te sytuacje w pierwszej połówce, kiedy trzykrotnie nam podcięto te piłki za linię naszą obronę, a z tego mieliśmy problemy, to skorygowaliśmy w drugiej połówce w ustawieniu. Takich sytuacji już Holendrzy nie stwarzali, dlatego też pozostaje pewien niedosyt, że bramki straciliśmy po rzucie karnym i po rzucie rocznym. To był ostatni mecz reprezentacji w tym roku. Z tej grupy do turnieju finałowego awansowali Włosi, którzy pokonali na wyjeździe Bośnię i Hercegowinę 2-0. O triumf w drugiej edycji rozgrywek powalczy też Belgia, która pokonała wczoraj Duńczyków 4-2 i w grupie wyprzedziła Anglików. Anglicy walczyli wczoraj jak lwy, pokonali Islandię 4-0. Islandia spadła do niższej grupy. Jest jednak i piłkarski sukces. Górnik Łęczna pokonał cypryjski Apollon Limassol 2-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Mistrzów Kobiet i polski zespół awansował do 1/16 finału. Zaplanowane na przełom kwietnia i maja przyszłego roku Mistrzostwa Świata Grupy 1B w hokeju na lodzie, te, które miały odbyć się w Katowicach, zostały odwołane. To decyzja Światowej Federacji. Decyzja ma związek z pandemią koronawirusa. Trochę za szybko, mówi prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Mirosław Minkina. Nie było potrzeby podejmowania, moim zdaniem, już w tym momencie takiej decyzji o odwołaniu już totalnym. Życzymy, że koronawirus uda się pokonać i związek na dzień dzisiejszy podejmie wysiłki, by ten termin zagospodarować inną imprezą. Na minimum 4, a najlepiej na 6 drużyn. Coś pod egidą turnieju Międzymorza. Estonia, Litwa, te drużyny, które miały brać udział w tym turnieju, do tego powiedzmy Węgry, do tego Chorwacja, do tego Słowenia i Polska i mamy bardzo ciekawy turniej. Pod warunkiem, że najpierw strzelimy gola wirusowi. W tenisowych zmaganiach na najwyższym światowym poziomie, po raz ostatni w Londynie, podczas ATP Finals w meczu grupy Tokio 1970 Aleksander Zwieriew pokonał Schwarzmana 2-1, a w drugim meczu niespodzianka Nowak Dziokowicz przegrał 0-2 z Daniłem Miedwiediewem. Rosjanin zapewnił sobie awans do półfinału. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu tylko na południowym wschodzie, bez opadów. W Sudetach wieczorem opady deszczu będą przechodzić w deszcze ze śniegiem i śnieg, maksymalnie 12 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do soboty w euro. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Rewelacyjne, bezprzewodowe, białe słuchawki dokanałowe Huawei FreeBuds 3i. Teraz za jedyne 199 zł. Taniej o 50%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Tomasz Żonda, witamy. No i zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpopolskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje, a na początek dziś obiecany wczoraj już zespół P.O.D. Grupa POD i Alive. 22 i 7 trójek i pierwszy telefon przed nami. Marcin z Bydgoszczy. Czy ja bym mógł prosić coś żywszego, na przykład grupę Saxon Broken Hero? We'll be right back. Saxon i Broken Heroes w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek klub UKF, małpa polskieradio.pl. Kolejna propozycja, tym razem od pana Wojciecha, i prośba o dawno niesprzany gdziekolwiek w ogóle zespół The Wonder Staff. I wish you were here. grupa The Wondesta w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójek, telefony się rozdzwoniły. Poproszę dla wszystkich dziewcząt z mojej firmy utwór Afterglow zespołu In Excess od Krzysztofa z Bydgoszczy. Comes through my window, bathed in blue. The walls of my memory divide the thorns from the roses. It's you and the roses. Of time, but who owns tomorrow? In between the longing to hold you again, I'm caught in your shadow. I'm losing control. My mind drifts away. We only have to. W muzycznej poczcie UKF, grupa In Excess. No i kolejny telefon. Dzień dobry, ja chciałem zamówić piosenkę Boom Boom Bang Bang Beth Hart. A lubię ją słuchać, jestem w trasie, świeci słońce, jest piękna pogoda i przyjemnie posłuchać wesołej piosenki. Jadę z Krakowa do Katowic, do pracy. Boom, boom, boom.

Dzień dobry, witam serdecznie muzyczną pocztę UKF-u. W Olsztynie jest olśniewające słońce. I jakoś bardzo chodzi mi za mną od rana Sunshine na reggae. Tak, żeby się pobujać. Muzycznej poczcie UKF Laid Back. 22,7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Ewa pisze, ja już w pracy po 23-dniowej kwarantannie. Czy mogę zamówić dla mojej koleżanki zza biurka Ani, która dzisiaj obchodzi 30 urodziny, piosenkę zespołu Coldplay lub Harry'ego Stylesa? No to może Coldplay. grupa Coldplay i Speed of Sound. A teraz będzie zespół Blink-182, którego też dawno nie było. Hey kid, don't quit your daydream yet. I know you feel locked down in the cold. Seems like you're lost and alone. Hey kid, don't listen to your head. It only fills you with dread and with doubt. Left looking for an easy way out. I know you don't know. Check off for the jaws of life to pull you out of the crash. A forgotten ghost from your past. When enough doesn't cut it, when you're backed up against the wall. Is it the life that you wanted when you could never have it all? I wanna feel happy. To była Muzyczna Poczta UKF. Za chwilę informator ekonomiczny, ale wcześniej jeszcze Susan Vega. Heroes go down. They go down fast. So don't expect any time to equivocate the past. When heroes go down, they land in flame. So don't expect any slow, careful, settle in the plane. I heard you say you look out for the feet of clay, that someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, any kind of mercy on the battlefield. I heard you say you look out for the feet of clay, then someone will be falling next without the chance for last respect. You feel the disappointment. When heroes go down, show any kind of mercy on the battlefield. When heroes go down, when heroes go down, when heroes zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład laptop Acer teraz za jedyne 1590 zł. Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1980 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiert, witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem w programie jest Malwina Wrotniak, redaktor naczelna Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie ze słonecznego Wrocławia. No tak, wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana. W Warszawie też świeci słońce, piękna jesień. Pani Malwino, COVID-19 namieszał nam w cenach. Życie zdrożało głównie na zachodzie Europy, pisze pani na łamach bankier.pl. Inflacja w Polsce w październiku według metodologii Eurostatu wyniosła 3,8%. To najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Średnio w całej wspólnocie wskaźnik cen wzrósł przez ostatni rok o 0,3%. W aż 12 krajach mamy do czynienia z deflacją. Tak, powołuję się dzisiaj na badanie, doroczne badanie, to warto podkreślić, The Economist, które w tej najnowszej edycji podsumowuje no, ten charakterystyczny okres pandemii, ostatni miesiąc, ostatni rok. No i z porównania ponad 130 produktów i usług, ich cen w 130 krajach wynika, że na różnych kontynentach bardzo różne były te konsekwencje dla kosztów życia mieszkańców tych krajów. I tak jak w Ameryce Południowej te ceny szły w dół, tak na przykład w Europie Zachodniej poszły mocno w górę i Paryż czy Zurych to są miasta, które znalazły się w tej trójce najdroższych miast na świecie. Natomiast to, co ten raport moim zdaniem świetnie obrazuje, to jest to, że czy będzie drożej czy taniej, to jest wynikowo wielu różnych czynników i na to autorzy raportu zwracają uwagę. To zależy od zmienności walut, od podatności walut, od podwyżek podatków, od regulowania cen, od wielkości popytu, stabilności sytuacji ekonomicznej, czasami nawet gdzieś na drugim końcu świata. Patrz, wstrzymanie na pewien czas produkcji elektroniki w Chinach, to się przełożyło na ceny sprzętu komputerowego przecież w wielu innych krajach. Także gospodarka to system naczyń mocno ze sobą połączonych, no tak, powiązanych, co zresztą i efekt motywu w tej naszej audycji wybrzmiewa, owszem. Tymczasem zaczyna się sezon na prawdziwe zakupowe polowanie. Klienci na atrakcyjne wyprzedaże mogą liczyć także w tygodniu poprzedzającym tak zwany Black Friday. W tym roku wyprzedaże w większości odbywają się online, a Czarny Piątek przypomnijmy w następny piątek. No tak, to podejście do Czarnego Piątku w Polsce, powiedziałabym, że w poprzednich latach było różne, bo najpierw mieliśmy taką falę zachwytu, jaki to wspaniały zwyczaj w Stanach, za oceanem. Później mieliśmy do czynienia z taką falą krytyki, bo zwracano uwagę, że konsumenci przyzwyczajeni przez te wielkie międzynarodowe marki oczekują też wielkich zniżek, również od małych biznesów, nie doceniając pracy czy kosztów, które są wkładane na przykład w produkcję w Polsce. W tym roku, w tym wyjątkowo trudnym roku, myślę, że zapomnimy trochę o tych zastrzeżeniach i że do końca listopada wiele firm jednak dołączy do tego peletonu zniżek. I już wiele ze znanych marek ogłosiło wyprzedaże, ogłosiło przeceny. My przeglądaliśmy te listy promocji, no podlega nim wszelki asortyment, naprawdę. Natomiast wciąż, co warto myślę podkreślić, nie są to obniżki takiej skali, jak w Stanach, skąd to święto do nas przyszło, gdzie te przeceny sięgają 70-80%. No, u nas zwykle 20-30%, czasami 50%. Oczywiście będą też pojedyncze przypadki, gdy to są większe stawki, no ale nadal jakby nie jesteśmy na pewno w takich okolicznościach, w jakich znajdują się amerykańscy konsumenci, koniec listopada. No tak, i nie powinno dziwić, że w tym roku właśnie wyprzedaże w większości odbędą się poprzez internet, to zrozumiałe w tej sytuacji pandemicznej. Tymczasem Europa, pani Malwino, bije się o informatyków z Białorusi. Reżim Łukaszenki sprawił, że wysoko oceniani specjaliści z tego kraju szukają swojego miejsca za granicą, choć jak twierdzą eksperci, Polska w tej rywalizacji nie jest bez szans. To zachęty ze strony wielu innych krajów na dziś są dla Białorusinów bardziej atrakcyjne, niestety. O tym przeczytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No na pewno jest się o co bić, bo szacunki mówią, że w Polsce brakuje nadal około 30 tysięcy programistów. Dlaczego to jest takie ważne? Specjaliści z IT, z branży IT są w gospodarce niezbędni w kontekście tej mitycznej cyfrowej transformacji, o której się tak dużo mówi, a którą ta nasza polska gospodarka musi przejść. I może my jako konsumenci nie czujemy tej potrzeby tak na co dzień, natomiast myślę, że rząd czuje bardzo mocną presję w tym kontekście. I teraz, jeśli nie będziemy jako Polska aktywnym graczem na tym polu, nie będziemy prowadzili badań nad zaawansowaną analityką danych, nad rozwojem sztucznej inteligencji, nad nowymi technologiami, no to bardzo szybko staniemy się jako państwo, jako gospodarka zakładnikiem tych krajów, które taki know-how u siebie rozwinęły. Na pewno przyjdzie nam za to płacić więcej, niż gdyby to były rozwiązania takie in-house'owe made in Poland. Natomiast ten rozwój jest dość trudny, bo programistów brakuje i dlatego, że programiści, których mamy, pracują w dużej mierze na rzecz międzynarodowych korporacji, które się u nas zlokalizowały ze względu na tanią siłę roboczą, albo w software house'ach tak zwanych, czyli firmach, które obsługują no też w dużej mierze zagranicznych klientów. Także jeśli jest okazja do pozyskania dodatkowej kadry z tego obszaru rynku, to myślę, że zdecydowanie warto o to walczyć, bo można dużo wygrać w dłuższej perspektywie. I na to czekałem. Plastikowe butelki oddamy wreszcie do sklepu. Urzędnicy opracują system, dzięki któremu zwiększy się recykling. Po prostu. No i cieszę się, że pan redaktor mówi, że na to czekał. Ja też uważam, że to jest świetna wiadomość, bo przeraża mnie, mówiąc szczerze, że w blisko 40-milionowym kraju nadal nie funkcjonuje taki szczelny system recyklingu. Paradoksalnie do dobrych wzorców nie mamy daleko, bo przecież ten mechanizm zwrotu butelek fantastycznie funkcjonuje w Niemczech, gdzie konsumenci są nauczeni, że po wypiciu napoju butelka się odkłada na miejsce, a potem zwraca do sklepu. Zresztą w marketach widać często, że tam nie spotka się pustych kartonów, tam są skrzynki, które klienci biorą w całości do domu, a potem zwracają. To wszystko działa fantastycznie, płynnie. Ta perspektywa wdrożenia tych zwrotów butelek w Polsce to pewnie jest, nie wiem, rok, może dwa. Natomiast trochę się boję, jak długo potrwa ta zmiana naszej mentalności. I myślę, że to jest zadanie dla nas wszystkich. Wszyscy powinniśmy się tutaj wpisać w ten nowy trend, co pewnie przysporzy się nam wszystkim. To na pewno. Pani Malwino, jednym zdaniem za parę minut najnowsze dane GUS-u, wynagrodzenie przeciętne, zatrudnienie w przedsiębiorstwach. Będziemy zarabiali więcej? Więcej być może, natomiast bardziej się martwię o zatrudnienie, które pewnie może tym razem jeszcze być lepsze niż w listopadzie. Obawiam się, że te dane czym bliżej końca roku, tym będą bardziej niepokojące. No ale wyczekujemy tych danych, więc za moment pewnie będziemy mieli już jasność w tej materii. No tak, a tak jak wspomniałem, te najnowsze dane GUS-u poznamy już za parę minut, o 10:00 będą te dane o przeciętnym wynagrodzeniu i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach. Pani Malwino, to wszystko na dziś w takim razie. Życzę dużo słońca i pani, i naszym słuchaczom. Dziękuję wzajemnie i zdrowia państwu też życzę. Zapraszamy do reklamy. Co tam kupujesz? Witaminę D3 za 2 zł. Ale to jest Neomak. Neomak Forte D3. Kosztuje około 2 zł więcej niż Neomak Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomak Forte D3 Aflofarm. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować.